Ben giderim, gönül senden gitmiyor. Kuru çölde mavi sümbül bitmiyor. Küsenlere Mevlam yardım etmiyor. Ömür bitti, çile çile doldu barışa. Şafran fermanımız vermiş anam, ay anam, ay babam, ay.